أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جانا تلسوما hadithi ya 101 ambayo inazungumzia sujudu sahau na jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosahau katika moja ya sala zenye rak'a 4, aidha ilikuwa ni sala ya dhuhuri au alasiri, akaisali rak'a 2 na kutoa salamu. Masahaba wakamkumbusha kwamba umesahau, Mtume akainuka na kumaliza zile rak'a 2, halafu Mtume sallam akasujudu sijda 2. Baada ya kumaliza zile rak'a 2 akatoa salamu, kisha akasujudu sijda 2 na kutoa salamu tena. Hizi inaitwa sujudu sahwi, na tumeelezea jana sababu zake, ima ni kuzidisha kitu katika sala au kupunguza kitu katika sala au kutia shaka ndani ya sala. Hizi ndio sababu za sujudu sahwi, na hukumu ya sujudu sahwi ni wajib. Hukumu ya sujudu sahwi ni wajib, sio sunna. Mtu anapozidisha kitu katika sala, aidha alizidisha rakaa au alizidisha rukuu au kitu chochote akizidisha, ni lazima asujudu hizi sijda 2. Na tukaelezea hikma pia ya sujudu sahwi ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kumuudhi shaitan pia, na kuunga ule upungufu ambao mtu ameupunguza katika sala. Yakulu Sheikh al-Bassam katika kuelezea hadithi hii ndefu tuliyoisoma jana, yakul walamma kana sallallahu alayhi wasallam kamilan la tatma'innu nafsuhu illa bil 'amali tam sha'ura bi naqsin wa khalal la yadri ma sababuhu. Abu Huraira alipokea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba aliwasalisha masahaba wake ima sala ya dhuhuri au al-asri. Aliposali rak'a 2 za mwanzo akatoa salamu. Sasa lamma kana sallallahu alayhi wasallam kamilan la tatma'innu nafsuhu illa bil 'amali tam sha'ura bi naqsin wa khalal la yadri ma sababuhu. Alipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kamili, nafsi yake haitulizani isipokuwa kwa amali iliyotimia, alihisi upungufu katika swala ambapo hajui nini sababu yake. Faqama ila khashabatin fil masjid wattaka alaiha binafsin qaliqa. Mtume ndio akasimama akenda katika ule mti pale msikitini akautegemea, lakini huku nafsi yake inachukia kama kuna jambo limetokea. Washabaka baina asabihihi, akashikanisha baina ya vidole vyake. Lianna nafsahu alkabira tuhisu bi anna hunaka shay'an lam tastakmilhu, nafsi yake kubwa inahisi kwamba kuna jambo halijakamilika. Na wakatoka wale wenye haraka katika wenye kuswali, wakatoka msikitini na huku wanazungumza baina yao kwamba kuna jambo limetokea. Wa huwa kasru salah, jambo lenyewe ni kupunguzwa swala ile rak'a 4 imeswaliwa rak'a 2. Wa ka'annahum akbaru maqaman nubuwa an yatra'a alayhin nisyan, kama kwamba wao walifanya kubwa daraja ile ya utume, kwamba kumzukia kusahau kwamba haiwezekani kwamba mtume amesahau pengine labda sala imepunguzwa. Walihaibatihi sallallahu alayhi wa sallam fi sudurihim lam yajra wahidun minhum an yufatihahu fi hadha almawdu' alham, kwa sababu ya tisho la mtume sallallahu alayhi wasallam alilokuwa nalo katika vifua vyao, hakuna yoyote aliyefanya ujasiri wa kuanza maudhui haya muhimu na kumuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam. Pamoja pale palikuwepo Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhuma na masahaba wengine, isipokuwa mtu mmoja katika masahaba anayeitwa Dhuli Yadain, huyu ndio alikata huo mnyamazo huo waliokuwa nao masahaba huku wakimwogopa mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu Dhuli Yadain ndiye akajitolea kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwambia, ya Rasulullah, ana sita am kusirati salah, je, umesahau au sala imepunguzwa imekuwa ni rakaa mbili badala ya rakaa nne? Faqala sallallahu alaihi wasallam binaan ala dhannihi lam ansa wa lam tuqsar, mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu kwa kuzingatia ile dhana yake, akajibu kwamba sijasahau wala sala haijapunguzwa. Hapo Dhuli Yadain akajua kwamba sala haikupunguzwa, imebaki ni rakaa nne vile vile, lakini alikuwa ana uhakika kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hakuswali rakaa nne isipokuwa aliswali rakaa mbili. Hapo akajua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesahau. Faqal, akasema Dhuli Yadain, bal nasita, bali umesahau ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kupata uhakika wa usahihi wa habari hii ya Dhuli Yadain, akawaambia wale masahaba walio karibu naye, akama yaqulu Dhuli Yadain min anni lam usalli illa rak'atayn, ni sawa anavyosema Dhuli Yadain kwamba mimi sijasali isipokuwa rakaa mbili. Faqalu na'am, masahaba wakasema ndiyo, umeswali rakaa mbili peke yake. Hina idhin taqaddama sallallahu alaihi wasallam fasalla ma taraka min as-salah, hapo ndipo mtume akasimama akaswali zile rakaa mbili alizoziwacha. Na baada ya tashahud sallama, akatoa salamu, thumma kabbara wa huwa jalis, kisha akaleta takbir na huku amekaa, wasajada mithla sujudi sulbi salati au atwal, akasujudu kama alivyosujudu katika ile sala au zaidi ya hapo. Kisha akainua kichwa chake mina sujudi, fakabbara, akaleta takbir, kisha akakabir tena, akasujudu sijda ya pili kama alivyosujudi mwanzo au refu zaidi. Kisha akainua kichwa chake na kuleta takbir, thumma sallama, kisha akatoa salamu mara ya pili, walam yatashahad, na kusoma tena ile tashahud. Hivi ndivyo ilivyotokea katika sala hiyo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na jinsi alivyosahau mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuonesha kwamba yeye ni basharun illa annahu yuha ilayhi, mtume ilikuwa ni binadamu kama watu wengine isipokuwa tu anapewa wahi. Hii ndiyo farqa baina ya mtume na watu wengine, si kama wanavyosema mubtadia kwamba mtume ni mtu lakini si kama watu. Hii kauli hii sio ya sahihi. Katika faida za hadithi hii, jawazu sahwi min al-anbiya alayhi salatu wassalam fi af'alihim al-balaghiyya, ni kujuzu kusahau kwa mitume, ziwashukie rehma na amani, ni kwamba inajuzu kwao kusahau katika vitendo vyao hivi vya ufikilizi kwamba wanafikisha ujumbe, isipokuwa annahum la yuqarruna alayhi, hawathibitishiwi kusahau daiman kama sisi. Amma al-aqwalu al-balaghiyya fasahu fiha mumtani'un 'ala al-anbiya wa nuqila fi dhalika al-ijma', maneno yale ya kufikisha kwamba kuna sheria wanapewa na Allah ili waifikishe, hii ni kwamba haiwezekani kusahau kwao kwa sababu ni sheria ya Allah, wamepewa na Allah lazima wafikishe, hii hawasahau. Lakini vitendo vyao wenyewe vya kibinafsi hivi ndio ambao yajuzu kwao kusahau. Pili, alhikam wal asraru allati tatarattabu ala hadha sahwi, hikam na siri zinazopangika juu ya huku kusahau, ambao min bayani tashri' wat takhfifi 'anil umma bil afwi 'anil nisyani minhum, ni kuweka wazi sheria ya Kiislamu na kuwahafifishia umma kusamehewa wakati wakisahau. Umma mzima unasamehewa ikiwa watasahau jambo. Mtu akisahau sala, akisahau alikuwa nyumbani au alikuwa na kazi, akasahau kabisa kuswali kutokana na shughuli nyingi au kutokana na majukumu, hapo hapati madhambi kwa vile amesahau. Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Wabayan anna al-anbiya bashar, pia hadithi inaweka wazi kwamba mitume ni watu, yajuzu alayhim ma yajuzu ala ghairihim min as-sahwi fi af'alihim la aqwalihim al-balaghiyya. Mitume ni watu, inajuzu kwao yale yanayojuzu kwa watu wengine, ambayo ni kusahau katika vitendo vyao, si katika maneno yao yale ya kufikisha ujumbe, yale hawasahau kama tulivyoelezea. Tatu, anna al-khuruja min as-salati qabla itmamiha ma'a dhannin annaha tammat la yaqta'uha, kutoka katika sala kabla ya kuikamilisha sala, pamoja na kudhania kwamba imekamilika, huku hakuikati ile sala, bali yajuzu albina'u 'alayha, bali inajuzu kuendelea, wa itmamu an-naqis minha, na kukamilisha kile kilichopungua katika sala, kama hivi walivyofanya alivyofanya mtume na masahaba, walikuwa tayari wametoa salamu kutoka katika sala, lakini baada ya kuelezewa kwamba sala haijakamilika, ile kutoka katika sala kule hakujaikata ile sala, bali inafaa kuendelea na kukamilisha kilichopungua. Faida ya nne, anna al-kalama fi sulbi salati minan nasi la yubtiluha, kuzungumza katika ndani ya sala kwa mwenye kusahau huku hakubatilishi sala. Mtume alizungumza pale, masahaba walizungumza, lakini mazungumzo yale ni katika maslahi ya ile sala. Je, umesahau au sala imepunguzwa? Hapana, sikusahau. Ulisahau kweli ya Rasulullah. Mazungumzo haya yanaelezea maslahi ya ile sala, hayabatilishi sala. Isipokuwa mazungumzo ya kando ambayo hayahusiani na sala, yale sasa yanabatilisha sala. Ikiwa watu watazungumza, aidha imamu au maamuma, mazungumzo ambayo hayako katika maslahi ya sala, hapo itakuwa sala imebatilika. Khilafa liman abtalaha bidhalika min alulama faqad takallama fiha dhul yadayn wan nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ba'd almusallin, hapo alizungumza dhul yadayn na mtume sallallahu alayhi wasallam na baadhi ya masahaba, lakini sala haikubatilika. Katika faida ya tano, sihhatu binai ma taraka min as-salati ala awwaliha walau tala al-faslu, yani usahihi wa kuendelea kile alichokiacha katika sala tangu mwanzo wake, walau tala al-faslu, hata kala kile kitambo kikiwa ni kirefu. Wakadhalika lau nasiya as-sujud, lau alisahau kusujudu, wa fa'ala ma yunafi as-salata, na kufanya akafanya yale ambayo yanakanusha sala, ambayo ni maneno na vitu vingine. Faqad thabata fi sahihain an ibn mas'ud an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu sajada ba'da as-salami wal kalam, imesihi katika sahihain kutokana na ibn mas'ud kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alisujudu sujudu sahwi baada ya kutoa salam na baada ya maneno hayo. Pia katika faida za hadithi hii, anna alharakata allati min ghairi jinsi sala la tubtilu salata walau kathurat, harakati ambazo si katika jinsi ya sala, hizi hazibatilishi sala hata kama ni nyingi. Idha waqat min aljahili wannasi, zikitokana na mwenye, na mtu mjinga asiyejua hukmu na mwenye kusahau, hizi ni kwamba hazibatilishi sala walau kathurat. Saba, wujubu sajdatai sahwi liman saha fi sala, wajib wa sijda mbili za kusahau kwa mwenye kusahau katika sala. Fazada fiha, aidha alizidisha ndani ya sala, au naqasa minha, au alipunguza katika sala. Liyujbira bihi sala, ili aiunganishe ile sala isipungue. Wayuraghima bihi shaitan, na ili amuudhi shaitan. Katika faida za hadithi, faida ya nane, anna sujuda sahwi la yataaddadu walau taaddadat asbabuhu, sujudu sahwi haziwi nyingi. Hata kama zile sababu za sujudu sahwi ni nyingi, lakini sujudu sahwi ni mbili tu. Hata sujudu sijda nne, ikiwa amesahau mara mbili au amezidisha rakaa mbili, hata sujudu mara nne, sujudu sahwi ni mbili peke yake. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallama wa naqasa salah wa ma'a dhalika ktafa bi sajdataini. Mtume alitoa salamu ambapo sala haijakamilika, akapunguza rakaa za sala. Pamoja na hai hivyo, iktafa bi sajdataini, alitoshelezeka kwa sijda mbili peke yake, hakuongeza sijda mbili zikawa nne. Tisa, anna sujuda sahwi yakunu ba'da salam idha sallama almusalli an naqsin fi salah wa ma adahu yakunu qabla salam. Sujudu sahwi inakuwa baada ya kutoa salamu, yule mwenye kusali akitoa salamu kwa kupunguza kitu katika sala, inakuwa ni baada salam. Na vinginevyo kama si hivyo, yakunu qabla salam, inakuwa sujudu sahwi ni qabla ya salamu, ikiwa si hiyo kupunguza. Wa huwa madhhabu al-Hanabila, na hii ni madhhabu ya Hanabila. Wa huwa tafsilun yajma'u al-adilla, huu ni upambanuzi ambao unakusanya dalili. Khilafan liman qala as-sujudu kulluha ba'da as-salam, kinyume cha aliyesema sujudu sahwi zote zinakuwa ba'da as-salam, na hii ni madhhabu ya Hanafiya. Au kulluhu qabla as-salam, wa huwa madhhabu Shafi'iyya. Madhhabu ya Shafi'iyya ni kwamba sujudu sahwi inakuwa ni qabla as-salam, sawa mtu alizidisha au alipunguza au alifanya jambo gani lolote la sujudu sahwi, ana sujudu kabla ya kutoa salamu. Hii ni madhhabu ya Ash-Shafi'iyya. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah indahu risala, ana risala fupi inayoelezea masala haya sujudu sahwi, ni risala nzuri sana inayoelezea masala haya. Yeye naye madhhabu yake ni kwamba mtu anapozidisha kitu katika sala, basi anatakiwa asujudu baada ya kutoa salamu, na anapopunguza kitu katika sala anatakiwa asujudu kabla salam. Faida ya kumi, anna sahwa al-imami lahiqun lil-ma'mumin litamami al-mutaba'a wal-iqtida. Kusahau kwa imamu kuna wadiriki maamuma kwa ajili ya kukamilisha mutaba'a na kumfuata imamu. Imamu anaposahau akasujudu, ni lazima maamuma wote na wao wasujudu, hata kama wao hawakusahau. Lakini maamuma akisahau yeye hatakiwi asujudu, kwa vile yeye anamfuata imamu. Kwa hiyo imamu anaposujudu, maamuma lazima wamfuate imamu katika sujudu hiyo, hata kama wao hawakusahau. Lakini maamuma akisahau yeye, imamu hajasahau, maamuma haruhusi kusujudu sujudu sahwi. Walianna ma taraa ala salati al-imami min an-naqsi yalhaqu man khalfahu min al-musallin, upungufu uliotokea kwa sala ya imamu unawapata pia wale walio nyuma yake katika waliosali. Kwa hiyo ni lazima imamu anaposujudu sujudu sahwi, lazima maamuma nao wamfuate wasujudu sujudu sahwi. Amma at-tashahhudu ba'da sajdati sahwi faqad qala fihi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah laysa fi shay'in min aqwali an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amrun bit-tashahhudi ba'da as-sujud. Ama tashahhud ba'da sijda mbili za kusahau, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema hakuna neno lolote katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam amri ya kusoma tashahhud ba'da ya sujud, wala fil ahadith as-sahiha al-mutalaqah bil qabul an yatashahhada ba'da as-sujud, wala hakuna katika hadithi sahihi zilizopokelewa na zilizokubalika kwamba mtu alete tashahhud baada sujudu sahwi. Falau kana tashahhuda tashahhada la dhakara au la dhukira dhalika la dhakara dhalika man dhakara annahu tashahhad tashahhada, lau ingekuwa kuna tashahhud angetaja hilo yule aliyetaja kwamba mtume alitufanya tashahhud, lakini hakuna tashahhud baada sujudu sahwi. Wa umdatu man athbata tashahhuda hadithu Imran wa huwa gharib, dalili ya mwenye kuthibitisha tashahhud baada sujudi sahwi ni hadithi ya Imran, lakini hadithi hii ni gharib. Laisa liman rawahu mutabi', hana yule aliyepokea hadithi hii hana mwenye kumfuatia katika riwaya hii. Wa hadha yuhi alhadith, na hili jambo hili linaidhoofisha hadithi hiyo. Kwa hiyo hakuna tashahud baada sujudi sahwi. Mtu anasujudu sujudi sahwi alafu anatoa salamu na sala inakuwa imekamilika. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Kuna swali labda kama mtu? Naam. Naam. La la, wakishatoka pale wakenda kwa shughuli zao tayari ile imeshakatika ile. Kama walivyotoka wale waliotoka katika masahaba wale wenye haraka walitoka, ni kwamba khalas pale si wajibu tena waje warudi wasujudu sujudu sawi. Hapa haikupokewa katika hadithi kwamba waliambiwa wairudie. Haikupokewa katika hadithi kwamba wale waliambiwa wairudie sala. Kwa hiyo ina maana madam ni kusahau kwa imam na wale wametoka haraka, sala yao sasa imekubalika wale. Naam. Wallahu alam. Naam. La la, wainuka wakamilisha kwanza. Waikamilisha ile rakaa nne halafu wafanya tashahud. Unaona? Halafu kabla hujasujudu sasa, kabla hujatoa salamu wasujudu sijda mbili. Naam. Kwa vile ulipunguza pale. Kwa wakamilisha kwanza ulichokiacha halafu ndio wasujudu sujudu sawa. Naam. Ndio ndio. Imam. La la, ilikuwa hawataki waombe subhanallah. Kasahau, yani swala ya dhuhuri kwa mfano akasoma kwa nguvu imamu. Akasoma kwa nguvu imamu Fatiha, akaendelea na sura kwa nguvu. Wao wanatakiwa muache kwa sababu pale amekhalifu sunna, si kwamba amefanya jambo la kubwa la kukosea sana, ilikuwa wamwache tu sababu ile ni sunna kusoma siri katika swala za dhuhuri na la asiri na kujihirisha katika swala hizi nyingine za isha na maghrib na subuh, ile ni sunna. Kwa hiyo ilikuwa wamwache tu aendelee, sababu ile kusema subhanallah tayari wamembabaisha, ikabidi akae. Kosa kama hili, kosa kama hilo la kusema kwa nguvu katika swala ya dhuhuri, maana tayari utambabaisha, ataona labda kuna jambo gani sasa kama hivyo amekaa. Lakini akikosea kwa mfano kazidisha kitu au kapunguza, wamwambia subhanallah. Kwa mfano ataka kuinuka baada ya rakaa mbili, ataka kuinuka mwambia subhanallah, akakaa asoma tashahudi ya kwanza, inatakiwa hivyo. Lakini jambo kama hili la sunna hutakiwi umwambie subhanallah, sababu hili haliwajibishi sujudu sahwi akisahau. Ndio. La la la, kasahau huyo. Kwa hiyo lazima asujudu sujudu sahwi. Alikaa baada ya rakaa ya tatu, yeye akaona ni ya nne, akakumbusha subhanallah, akainuka akakamilisha ya nne, huu lazima asujudu sujudu sahwi, sababu alikuwa tayari amepunguza pale. Naam. Naam. Ni ile ile tasbihi ya sujudi za kawaida. Swali muhimu sana. Ni ile ile. Watu wengine wanababaika hapa, wanasema subhana la yansa, sijui kitu kama hivi, hakuna dhikri hiyo. Ni adhkari hizi hizi za sujud, subhana rabbiyal a'la, subuhun quddusur rabbul malaikati wal ruh. Sujudi adhkari za sujudi za sala ndizo zinazosoma katika sujudu sahwi, hakuna dhikri nyingine khas ya sujudu sahwi. Naam. Anas. Allahu alam, haikuthubutu. Maulama wanakataza kabisa ile dua au khatmi al-Quran, dua ya kumaliza Qurani. Yani mtu akishasoma mwanzo wa Qurani, suratul Fatiha mpaka suratul Nas, kwamba kuna dua maalumu ya kumaliza Qur'an. Maulama hiyo wanaikataa kabisa, haikuthubutu kwa mtume dua hii ya kumaliza Qurani. Mtu akimaliza Qurani aanze tena tu, hata kama waendelea wale, lakini haikuthubutu kwa mtume. Ni kweli mpaka sasa wanasoma, lakini maulama wanaipinga, ni bid'a wanasema ile. Kwa hiyo haikuthubutu hiyo kabisa. Imam, naam, lazima sujudu sawa. Umeelezea? Imam lazima asome sujudu sawa ikiwa amezidisha rakaa. Na maamuma wako wapi hapo wakizidisha rakaa? Hakuna pia aliyefahamu kumkumbusha kwamba subhanallah ni rakaa ya tano hiyo. Asiachiwe imamu akizidisha rakaa ya tano, kwa mfano sala ya dhuhuri, akumbushwe subhanallah, watu wasiinuke. Unaona? Maamuma hawainuki ile rakaa nne, wao wanakaa na kumwambia subhanallah. Hasa akiona yeye watu wamekaa, naye atashuka chini. Lakini sasa sio kwamba watu wanyamaze na wao waendelee ya tano. Shafahamu, sasa yeye akishainuka pale na watu wamekaa pale, lazima baada ya kumaliza salamu lazima atoe sujudu sahwi. Na maamuma nao wakaendelea nao? La, haitaki hivyo. Haitaki waendelee naye rakaa ya tano, waseme subhanallah. Kama inuki subhanallah, wao wasiinuke. Wasiinuke, waombe subhanallah mpaka yeye ataona sasa hapa. Yajuzu yote, maulama wakhtalifiana katika jambo hili, yajuzu yote, aidha ni kabla salam au baada salam, ile sujudu sawa, yote yajuzu, kwa sababu yote zimekuja hadithi kwa hilo. Sasa kama ni kitambo kirefu, hiyo sasa yasamehewa, sababu umesahau. Kama kitambo kirefu yasamehewa, lakini kitambo kifupi bado uko msikitini, watakiwa usujudu sawa, alafu ndio utoe salamu ende zako. Sujudu sawa ni mbili, sujudu tilawa hiyo ndio moja, ile sujudu tilawa ile ndio ni moja, kama katika suratu ile Al-Alaq, wasjudu waqtarib, ile sujudu sijda moja halafu wainuka. Lakini sujudu sahwi ni mbili, wasujudu halafu waketi halafu wasujudi tena. Watu wa salamu alafu watu wa salamu tena, hiyo ya pili baada ya kusujudu sijda pili, wakishakaa watu wa tena salamu. Allahu ala, sijui wallahi. Ahnafu wajua mara nyingi wanakwenda kwa rai zao wao, pengine wa mkhalifu watao ya imamu wao pia. mara nyingine wa mkhalifu watoe imamu wao kwa kufuata rai tu zao. Naam. Tafadhali. Sidatu shukri ni mtu ikiwa amepata neema, jambo fulani la neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni sunna amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusujudu. Au alikuwa na shida, dhiki, maradhi yakamuondokea, pia anatakiwa asujudu sujudu shukri, na ni sijda moja pia. Sijdatu shukri ni moja peke yake. Wasujudu tu bila kuwa ndani ya sala, haii ndani ya sala, hii inakuwa ni nje ya sala. Umepata neema, umepata furaha, wasujudu kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kumshukuru Allah, ndio inaitwa sujudu shukri. Au dhiki fulani imekuondokea, wasujudu sijda moja kwa ajili ya kumshukuru Allah, si ndani ya sala. Hii haii ndani ya sala, inakuwa nje ya sala. Hii ndio sujudatu shukri. Yajuzu bila udhu, bila udhu, bila kuelekea kibla, bila kuelekea kibla, hata umelekea huku wa sujudu wa mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Haina takbira, haina takbira. Naam. Ni makruhu. Sheikh al-Fauzan hafidhahullah katika kitabu chake kama sikosei al-mulakhasul fiqhi asema jambo hilo itakuwa amefanya makruhu, si kwamba sala ibatilika kama wanaosema baadhi ya watu. Akishainuka pale alafu akaambiwa subhanallah, akirudi tena pale chini ni kwamba amefanya karaha, kwa sababu ameacha nguzo amekuja kwenye wajib, lakini sala haibatiliki. Sala inakuwa sahihi, asome tashahud alafu aendelee kuinuka na kuendelea raka nyingine. Naam. Sujudi yoyote ni kuleta adhkar na kumwomba Allah. Sijda yoyote ni sunna mtu aseme zile adhkar halafu na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kama Mtume alivyosema, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Mahali ambapo mtu anakuwa karibu sana na Allah ni pale anaposujudu. Kwa hiyo fa akthiru fihi min ad-du'a, kithirisheni kumwomba Allah. Kwa hiyo baada adhkar anaweza akaleta dua yoyote anayoitaka pale. Naam. Ya kwanza. Lazima akisahau tashahudi ya kwanza, ni lazima sujudu sujudu sahu, kwa sababu ni katika wajibati. Tashahudi ya kwanza ni katika wajibati, kwa hiyo lazima asujudu sujudu sahu. Hizi adhkar, adhkari hizi, sami Allahu liman hamida, subhana rabbiyal a'la, subhana, hizi zote ni wajibati. Mtu akisahau lazima asujudu sujudu sahu. Naam. Naam. Ukiwa na wasiwasi, kwanza lazima uchukue idadi ndogo. Ukiwa na wasiwasi hii ni raka ya pili au ya tatu, uambiwe uifanye ni ya pili. Ukiwa na wasiwasi hii ni raka ya nne au ya tatu, uifanye ni ya tatu. Uchukue ile idadi ndogo. Halafu usujudu sujudu sahwi, sababu ni shaka hiyo. Na tumesema katika sababu za sujudu sawi ni kuwa na shaka. Kwa shaka kama hiyo, ukitia sasa, hii ni raka ya pili ni ya kwanza, ifanye ni ya kwanza. Hii ni raka ya tatu ya pili, ifanye ni ya pili. Hii ni raka ya nne ni ya tatu, ifanye ni ya tatu. Halafu usujudu sujudu sawi. Naam. Naam. Wakamilisha zile rakaa, wakamilisha rakaa kabisa, halafu ndio wasujudu sujudu sahwi mwisho. Swala ni ndefu sana, Swala ni ndefu sana, yatakiwa kusomwa. Yatakiwa kusomwa, yatakiwa mtu aulize. Uliza si ujinga, waswahili wanasema. Uliza si ujinga. Maulama wanasema as-su'alu nisfu al-ilm. Kuuliza ni nusu ya kujua. Kwa hiyo swala ni kitu kizito, ni hukumu zake ni ndefu sana. Watu wa maulama wametunga vitabu vingi, vikubwa vikubwa kuelezea swala. Kwa hiyo si kitu chepesi kwamba swala mtu anasoma juu juu tu wa kitabu kile kinachoitwa nini vile madukani basi ndio amejua kuswali. Hapana. Swala ni ndefu sana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.